te maiso le la iskozo yukanga mawananga pepizoli mota nini na tende baya bangai na kei Dar es Salaam bolela nangele kia moto mumbu oya zanga ki liberté kona kona na Zanzibar kona kona na Zanzibar lefajiri uone kitenda wili wa nafikiri pindi tukiwa wawili tena nakiri inanitesa mwili bora tuniache chacun pour soi melody nanga chacun chez soi chacun pour soi melody nanga chacun chez soi Chapona ila na minimo la taniona takuja pata kumponya ila tuchonde ma ni kumbe usiniseme vibaya sina na kuombea kongezewa kumula mwaya lefajiri uone kitenda wili wa nafikiri pindi tukiwa wawili tena nakiri inanitesa mwili bora tunia nibaki mwenyewe chaka kwa Africa.